جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زور د مرگ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب د دار په کمن کې دای ښکې لاسونه پی اچاوی تا می دی زور جزا در عمل وینی نورا چنا کرالی اوسری بی مغرور امپراتور کرالی اوسری بی مغرور امپراتور مات شوی ماتی گی نخان ده سلیب لخلی ورتوات ای ازار ده طالب چکڑال سر زوری ده مرگ ملمانا گزار دای گزار دای گزار ده طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زورې د مرگ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب یو دراشی بدل دنیا کړی او دم او باکړی او باټول قوت د تورتم فضا شیب وینو ککڑ لطپات رسا زیدو زخت بادار دا اتم رسا زیدو زخت بادار دا اتم رپیگی سنو کی بزدی لزڑگی های بد لری ډیر انفجار د طالب چکړل سر زورې د مرگ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زورې د مرگ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار گزار دای گزار د طالب پک تیا پکتیکا خسلو گر او غزنی کنر نورستان لوی لغمان زائی پزائی یو یو تا براسی دوازن تپی تکل مولی دلائی کندوز پارنائی دی ټول سمنګان بلخ بامیان بدرګا هرات بدخشان کندهار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب توپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب فراغ روزګان د کونتی او زابل کوو پر مختګ لباد غیستر کابل فاریاب ساری پل نا میدان تورزو زمونکار سپین بیرخ پا هر زائر اپاول زمونکار سپین بیرخ پا هر زائر اپاول پنشیر او پروان کا پیسا او جوز جان نمروز هم تخار او ننگرار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب توپک او مردک تیر تلوار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب راوړی قوت له هر خوا دروازګر د غار مکر جنگ دړ خو یا بشر پل زور ازمایی دزمرو پا حریم دا بخت بیڑای بیاوڑی پا دیر سمندر دا بخت بیڑای بیاوڑی پا دیر سمندر مغرور مر جونا کوی دیر مستی خونی دای غازی دای دیار د طالب چکړل سر زورې د مرګ ملمانا گزار دای گزار د طالب گزار دای گزار دای گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مرد تیر تلوار د طالب چکړل سر زوري د مرگ میلمانه گزار دی گزار دی گزار د طالب گزار دی گزار دی گزار د طالب د حق او باطل د روان جګړه ضرور بغټی ل دنیا نه جګړه تر څو چرانوړي د فتح سمبول تمام لری سپین زوان جګړه تمام لری سپین زوان جګړه فلوری فکر مال په خدای ګنزوانی منصور دی او وارسالار د طالب چکړل سر زوري د مرگ میلمانه گزار دی گزار دی گزار د طالب گزار دی گزار دی گزار د طالب جهاد او اسباب سنگار د طالب ټوپک او مرد تیر تلوار د طالب چکړل سر زوري د مرگ میلمانه گزار دی گزار دی گزار